chwilę temu. Pani Agata z Krakowa, na dzień dobry również, że słucha i życzy wszystkim spokojnego dnia i z solnego miasta z Bochni. Także pan Marcin na posterunku pozdrawił nas pięknie. 9 stopni o poranku, więc można być zadowolonym. Aha, jeszcze słownie pan Karol. Myślałem, że termometr się popsuł, ale nie. Wyszedłem na balkon i aż mnie cofnęło. Ledwie 7, słownie 7, na szczęście powyżej 0 stopni. Na prawie bezchmurnym niebie świeci półłysego trochę gwizdek, a tu trzeba zbierać się do pracy. Obecnie z Piotrkowa pan Karol życzy wszystkim miłego wtorku. O właśnie, i może być miło. 5 minut po 5. A ponadto dziś też dzień dobrej wiadomości. Nie wiem, czy od pana synopty akurat, no ale z zachodu zacznie napływać cieplejsza masa powietrza. Dopowiem pewnie polarnomorskiego. Uważajmy rano lokalnie na mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, szczególnie na południu i na południowym wschodzie. Na szczęście te mgły będą szybko zanikać. No i tam właśnie, na południu i południowym wschodzie dziś pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach od północnego zachodu będzie się chmurzyć. No i na północy gdzieniegdzie może popadać deszcz. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, umiarkowany. Na północy porywisty do 55, lokalnie na wybrzeżu do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Na termometrach dziś około 16 stopni, miejscami na północnym wschodzie oraz na północy w rejonach podgórskich. 20-21 w centrum, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie do 23 stopni. No i oby, za oknami jak w piosence. Podaruj mi trochę słońca. Podaruj mi trochę. tego słońca bez końca życzymy, jak w piosence, do pracy. Polska, Republika Czeska, Polska, wszystko w jedną stronę, a temperatura na załączonym obrazku, napisał pan Mariusz. I tak muszę łepek w jedną stronę schylić, bo zdjęcie zrobione po... Aha, i plus 4 stopnie. No, no. Widzę na cyferblacie, że chyba trzeba dotankować, panie Mariuszu. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Prosimy o szczególną ostrożność. Nie tylko na tym odcinku, którym pan podąża. Również uważajmy. Dziś na drodze krajowej numer 12 i 91 rozpoczyna się remont nawierzchni. Prace będą prowadzone na wysokości Tuszyna na obu jezdniach. Obejmą odcinek o łącznej długości nieco ponad 5,5 km. W pierwszej kolejności frezowana zostanie stara nawierzchnia, później ułożona nowa. Prace będą prowadzone połówkami jezdni. To znaczy, że na połowie jezdni będzie odbywał się ruch, druga połówka będzie remontowana. No i tak na zmianę. Prace mają zakończyć się w najbliższy piątek, 11 września. No ale w przypadku deszczowej aury ten termin może zostać zmieniony, więc apelujemy o rozwagę i stosowanie się do oznakowania na 12 i 91 na wysokości Tuszyna. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Droga krajowa numer 91, jak wiemy, no, w ostatnim czasie także okryła się złą sławą. Jedźmy ostrożnie. 11 minut po godzinie 5 sięgamy do muzycznego kalendarza, ależ dat i fantastycznych informacji, dobrych wiadomości, no i także niezwykłych wspomnień i dobrej muzyki w muzycznym kalendarzu. 76 lat temu urodziła się Mira Kubasińska, wokalistka Breakoutu, zmarła w roku 2005. Breakout i wspomnienie Miry Kubasińskiej to na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Kwadrans po godzinie 5 z zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić. Od prezentacji raportu o stanie polskiej gospodarki rozpocznie się w południe forum ekonomiczne w Karpaczu. Odbywać się będzie pod hasłem Europa po pandemii. Solidarność, wolność, wspólnota. W trzydniowym wydarzeniu, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, wezmą udział eksperci, politycy, przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy z kraju oraz zagranicy. A przypomnijmy, że poprzednie edycje forum odbywały się w Krynicy Zdroju, jednak ze względu na pandemię tegoroczna została zorganizowana w Karpaczu. Weźmie w niej udział ponad 2,5 tysiąca gości z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Z kolei w Kielcach po południu ruszają dziś po raz 28 targi obronne. Z powodu utrzymującej się pandemii Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego będzie trwał tylko 3 dni, a organizatorzy zrezygnowali z chętnie odwiedzanych przez szeroką publiczność dni otwartych. Kieleckie targi będą pierwszą tak dużą imprezą branży zbrojeniowej od czasu epidemii. Z powodu obostrzeń wprowadzonych wiosną tego roku nie odbyły się podobne targi we Francji. O 11 na Zamku Królewskim w Warszawie rozpocznie się konferencja naukowa generał Władysław Anders, żołnierz i polityk w 50. rocznicę śmierci. Tę konferencję patronem medialnym objęło Polskie Radio. A w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Lubaczowie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe kardynała Mariana Jaworskiego, filozofa, byłego metropolity lwowskiego, pierwszego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wieloletniego przyjaciela Jana Pawła II. Przypomnijmy, kardynał Jaworski zmarł 5 września w Krakowie. Miał 94 lata. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach również na portalu polskieradio24.pl. Wracamy do muzycznego kalendarza. Aha, jeszcze korespondencja od państwa. Między innymi od pani Izzy z daleka, bo z Nowej Zelandii, serdeczności i zapewnienie, że pani zasłucha głośno i wyraźnie w Christchurch na drugim końcu świata. 13 słonecznych stopni i już wiosenny wietrzyk. Bardzo przyjemnie, coraz cieplej. Pięknego i spokojnego dnia z Nowej Zelandii, z Christchurch, pani Iza. Kłaniamy się również. To bardzo ciekawe, bo u nas po lecie te poranne tam 12-13 stopni to chłodno i brr, ale gdy już idzie wiosna i w drugą stronę dnia przybywa, to już jest 13 słonecznych i wiosennych stopni. Słońca życzymy jak zwykle i bardzo dziękujemy za sygnał. No to wracamy do muzycznego kalendarza. Teraz również rocznik 44 i również wspomnienie nieżyjącej artystki, która kończyłaby dziś 76 lat. Zginęła w 1991 roku, a urodziła się, jak wspomniałem, w 44. Ada Rusowicz. A jeśli ktoś mi drzwi. Nie pukaj więcej już do moich drzwi. Niebiesko-czarni Jada Rusowicz, wspomnienie artystki w muzycznym trójkowym kalendarzu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 5 i w dalszym ciągu, jeśli jest taka możliwość, to robimy troszkę głośniej. Amerykański basista i wokalista The Cars, co prawda zmarł w roku 2000, ale dziś kończyłby 73 lata. Benjamin O, już teraz. She comes again when she's dancing 'neath the starry sky. Chaos i świat dat, świat muzyki, do którego wrócimy za chwilę. Teraz 24 minuty po godzinie 5. Druga część kalendarza, odnotowujemy rok 1655. Wówczas to podczas potopu szwedzkiego wojska szwedzkie zajęły bez walki Warszawę. Miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk, ostatecznie wojska szwedzkie opuściły Warszawę dwa lata później. Oblężenia szwedzkie i okupacja doprowadziły do jej całkowitej ruiny. Rok 1655. W 1890 urodził się Felicjan Kowarski, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych, początkowo w Krakowie, później w Warszawie. Zajmował się malarstwem sztalugowym, ściennym oraz rzeźbą. Urodził się 130 lat temu. Felicjan Kowarski, już kiedyś przypominaliśmy niezwykłą postać, również mówiąc o jego dziełach i wpływie na pozostałych właśnie ze świata kultury. No ale teraz rok 1950, 70 lat temu w Libanie zmarła Hanka Ordonówna, aktorka, piosenkarka, gwiazda warszawskich kabaretów lat 30. W 1957 roku urodził się Maciej Kozłowski, aktor znany z ról m.in. w filmach Ogniem i Mieczem, Wiedźmin, King Size, Król czy Psy. Za najważniejszą kreację teatralną uważał wcielenie się w postać niezrównoważonego mężczyzny w spektaklu Zagubień Macieja Dejczera. Maciej Kozłowski zmarł w roku 2010. W 1966 roku miała miejsce premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu telewizyjnego Star Trek, a w 1978 roku kopalnia soli w Wieliczce została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. W muzycznym kalendarzu kolejne wspomnienie. No tak to się życie plecze i się i kalendarz również. W 1989 roku urodził się szwedzki DJ, producent muzyczny, autor tekstów. Występował pod kilkoma pseudonimami. Zmarł w roku 2018. Urodził się w 1989 roku. Avicii. Również wspomnienie artysty, który dziś obchodziłby swoje urodziny, Avicii, w muzycznym trójkowym kalendarzu. I jeszcze trzy daty. Pierwsza filmowa, rok 1999, wówczas to miała miejsce premiera filmu American Beauty w reżyserii Sama Mendesa. Z kalendarza takiego wojskowego, lotniczego, no, z historii naszego kraju. Rok 1958, wówczas to w katastrofie podczas nocnego lotu balonem Poznań zginął Franciszek Hynek, pilot balonowy, pułkownik Wojska Polskiego, dwukrotny zwycięzca w międzynarodowych zawodach balonowych o puchar imienia Gordona Bennetta. To było 62 lata temu. No i jeszcze jedna data, bliska każdemu z nas, być może także przy porannej krzątaninie się w kuchni, przy śniadaniu. Rok 1970. Wspominamy niezwykłego amerykańskiego inżyniera. W 1970 właśnie zmarł Percy Lebanon Spencer. A z czego on był znany? Zmarł 50 lat temu, a zasłynął jako wynalazca mikrofalówki. No i w wielu wymiarach naszego życia. Chwała mu za to. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz 5:30. Spojrzałem na zegarek na mikrofalówce. Uważajmy rano lokalnie na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale co prawda te mgły będą szybko zanikać głównie na południu i na południowym wschodzie i tam też najwięcej pogodnego, słonecznego nieba. Poza tym od północnego zachodu będzie się chmurzyć, na krańcach północnych w ciągu dnia może popadać, wiatr na południu słaby, poza tym umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie spada, powoli spada, przepraszam, nie przeczytałem tego, ale powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. A na termometrach, no nie to, żeby jakoś specjalnie szybko temperatura rosła, ale w ciągu dnia będzie około 16 stopni na Suwalszczyźnie, nad samym morzem oraz na Pogórzu, 20-21 w centrum, więc niezłe oczko, a na termometrze w, między innymi na Polszczyźnie, na Dolnym Śląsku, w południowo-zachodniej części kraju do 23. Nie jest źle. Wracamy do muzycznego kalendarza. Też okazja do tego, by zrobić głośniej, bo zdaje się, że chyba dawno nie słyszeliśmy tego nagrania. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, gdy wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Starego romansu, twój łzy niczym kołdra. Na moim nagim ciele smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Nam nie wolno stracić jej. Nie jest lżej, lecz trzeba. z Edytą Bartosiewicz, czy dzisiejszy jubilat ostatnio pojawił się w kąciku spotkań z muzyką country u Korneliusza Pacudy, a dziś w muzycznym kalendarzu 74 lata kończy Krzysztof Krawczyk z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Sygnał od Państwa, a propos pogody jeszcze, szybciusieńko do pracy, by nie spóźnić się na tramwaj mimo mgły, to pani Agata z Krakowa. Sygnał od pani Kasi, wiejska korespondentka informuje, że deszcz się wydeszczył, człowiek ma okna myć. No, to dopiero lunie. A na razie w oczekiwaniu oglądam US Open. Też pięknie. Pani Kasia, wiejska korespondentka, przypomina również i o tym, że Nowak Dziokowicz zdyskwalifikowany. No i jeszcze wiadomość od pana Tomka. Redaktorku, to sezon grzybowy. Jakby się zaczyna może jakiś kącik grzybiarza z doniesieniami z lasu. My jedziemy w piątek. To pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona i zbierający w naszym imieniu same prawdziwki. Chociaż może ktoś gardzi prawdziwkami. Lepsze byłyby, jakie to są te lepsze grzyby. Zupełnie się nie znam. No, państwu podpowiedzą. No i jeszcze sygnał od pana Artura. Okolice Białej Podlaski około 4 stopni na plusie. Tylko 4 na plusie. Sokiści z Małaszewicz ze szlaku kolejowego także pozdrawiają. Kurki? Kurka wodna wypadło mi z głowy. Za 23 minuty 6 wracamy do kalendarza niezwykłego, telewizyjnego. Zatrzymujemy nasz wehikuł czasu na roku 1977. Wówczas to na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej wyemitowano premierowe wydanie programu popularno-naukowego Sonda. Prowadzony przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka Sonda. Program emitowany od 8 września 1977 roku do 29 września 1989. Za 22 minuty 6 w muzycznym kalendarzu pora na najlepsze życzenia urodzinowe. 45 lat kończy Richard Hughes, angielski perkusista grupy Kino. Laughing at the things that I had planned. The map of my world. you wanna be famous? Did you wanna be the president? Did you wanna start a war? Did you wanna have a family? Did you wanna be in love? Did you wanna be in love? I never saw the light. I never saw the light. I waited up all night, but I never saw the light. Nowe kalendarium muzyczne. Jeszcze Genesis na zamknięcie muzycznego kalendarza, bowiem dziś Ray Wilson kończy 52 lata. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No to teraz w drogę, na grzyby, czy jakoś tam. Nie, no chyba Kasia podpowiada, że kurki to na bazarku. I się zgadzam z tym. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda, za 14:06 czas na muzykę country. Choć spotykam cię codziennie, to jeszcze nie znam cię z imienia. Czasem patrzysz w moją stronę, tylko światło wciąż się zmienia. Zawsze chciałem to powiedzieć, że łatwiej będzie iść we dwoje. Już dobieram jakieś słowa, ale teraz tak się boję. Zielone, żółte i czerwone, mijamy ciągle ulic próg, bo chcemy przejść na drugą stronę, na skrzyżowaniu życia dróg. Tak można stale i do końca świata przepływa obok rzeka słów. Porywa nas jak wielka morska fala i wciąga w szarych zdarzeń nut. I tak ciągle się mijamy, ulica zawsze nas rozdziela i nie wiemy nic o sobie, taka nasza karuzela. Znowu światła się zmieniają, ty dumnie nosisz głowę w chmurach, chociaż dzień za dniem ucieka, to już nowy w okno puka. Zielone, żółte i czerwone, na drugą stronę, na skrzyżowaniu życia dróg. Tak można stale i do końca świata przepływa obok rzeka słów. Porywa nas jak wielka morska fala i wciąga w szarych zdarzeń nurt. Zielone, żółte i czerwone, mijamy ciągle ulic próg, bo chcemy przejść na drugą stronę, na skrzyżowaniu życia dróg, na skrzyżowaniu życia dróg, na skrzyżowaniu życia dróg. Przemek Drzewiecki zaśpiewał piosenkę Zielone, żółte, czerwone i jest to piosenka o miłości. Przemek mieszka gdzieś w Polsce i nie mając kontaktów w dużych miastach, musi przebijać się sam. Śpiewa ciekawym dość głosem zachrypniętym, czyli takim brzmiącym dość nowocześnie. Śpiewa muzykę country od czasu do czasu, jeśli znajdzie odpowiednią piosenkę. Debiutował w festiwalu dziecięcym Jana Wojdaka, który odbywa się rokrocznie w Nowej Hucie późną jesienią i tam także został zauważony przez kompozytora, który napisał mu jeszcze jeden utwór i nagrał także Zabierz sobie moje sny. Posłuchajmy Przemka Drzewieckiego. Nie wierzę twoim słowom z kolorów w wymyślonych. Nie zostało nam już nic, tylko zagubiony list. Już wiem, że kogoś masz, a ze mną tylko grasz. Więc o jedno proszę cię, nie zapomnij i pamiętaj zawsze mnie. Zabierz sobie moje sny, niech kto inny już je śni. Może kiedyś znów będę mógł do ciebie się śmiać. Zabierz miłość, zabierz łzy, zabierz dobre chwile, gdy nasze serca biły zgodny dla nas rytm. Że nie jest źle, tak myślisz, bo przecież ty nie chciałaś aż tak bardzo zranić mnie, tak do bólu, o tym wiem. Spróbuję jakoś żyć radością tamtych dni, więc o jedno proszę cię, nie zapomnij i pamiętaj zawsze mnie. Zabierz sobie moje sny, niech kto inny już je śni. Może kiedyś znów będę mógł do ciebie się śmiać. Zabierz miłość, zabierz łzy, zabierz dobre chwile, gdy nasze serca biły zgodny dla nas rytm. Zabierz sobie moje sny, niech kto inny już je śni. Może kiedyś znów będę mógł do ciebie się śmiać. Zabierz miłość, zabierz łzy, zabierz dobre chwile, gdy nasze serca biły zgodny dla nas rytm. Nasze serca biły zgodny dla nas rytm. Kantry w Budziku i Korneliusz Pacuda. Także jutro przed samą szóstą polecamy i zapraszamy. Wtorek, 8 września przed nami. Słońce obudzi się. No właśnie, to ten dzień, kiedy już po Budziku po godzinie 6 wzejdzie. Zajdzie po 19 do końca roku 114 dni. A dziś imieniny Klementyny, Marii i Radosława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i w kalendarzu świąt osobliwych dziś dzień dobrej wiadomości.